4K Ultra HD. Zapłacisz tylko 3299 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 czerwca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Zakopanem rusza finał Lato z Radiem Festiwal 2019. Jest śledztwo w sprawie utonięcia 14-latka w zalewie Zakrzówek w Krakowie. Nie ma decyzji w sprawie aresztowanych ukraińskich marynarzy, mówi Władimir Putin. Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Sławek Uniatowski, Krzysztof Zalewski i Kaja to zestaw artystów, którzy dziś wieczorem wystąpią na festiwalu Lato z Radiem. Pod Tatrami wczoraj zainaugurowane zostało największe wydarzenie muzyczne organizowane przez Polskie Radio. Po wczorajszych koncertach w różnych częściach Zakopanego, dziś na dużej scenie na Górnej Równie Krupowej swoje występy zaczynają gwiazdy festiwalu. Jest tam też Paweł Pawlica. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Witaj, powiedz, jaka atmosfera towarzyszy początkowi dzisiejszego wieczoru? No, przed sceną pomału gromadzi się tłum, a na scenie gospodyni, można powiedzieć. Hanka Rybka, góralska artystka z Zakopanego. Tutaj mogę zapewnić, że publiczność do tego koncertu jest dobrze przygotowana, przynajmniej jeżeli chodzi o taniec, bo godzinę temu w strefie Polskiego Radia na Placu Niepodległości skończyły się warsztaty taneczne. Pod nogę i na nogę. Kroków jest wiele, ten jest taki jeden z główniejszych. My robimy w kółeczku do przodu, do tyłu, przycuk, po dwa, troszkę krzesanego. No takie najprostsze kroki, żeby się nauczyć. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz. Pojętne są cepry? Pojętne, pojętne. Coś ich z nich będzie. Po Hance Rybce na Równi Krupowej, tak jak wspomniałeś, wystąpi Chopin University Big Band, następnie Sławek Uniatowski, Krzysztof Zalewski i Kaja z licznym, bo 11-osobowym zespołem. Koncerty Lato z Radiem Festiwal 2019 są transmitowane i retransmitowane na wszystkich antenach Polskiego Radia. Z Pawłem będziemy się jeszcze łączyć. Jest śledztwo w sprawie utonięcia 14-latka w zalewie Zakrzówek w Krakowie. Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze będzie badać okoliczności zdarzenia, które doprowadziło do śmierci Szymona W., jak i zabezpieczenia i oznakowanie terenu wokół akwenu. Prokuratorzy przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zasięgnęli opinii biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej. Obecnie trwają przesłuchania świadków. Przypomnijmy, do wypadku doszło we wtorek. 14-letni Szymon wspólnie z kolegami skakali do wody z 10-metrowej skarpy. Ratownicy wyłowili go z głębokości 23 metrów. Mimo prawie dwugodzinnej reanimacji nie udało się go uratować. Magdalena Zbrud-Wiśniewska, Radio Kraków. Władze miasta chcą zwiększyć bezpieczeństwo nad Zakrzówkiem. W planach jest postawienie znaków informujących o zakazie kąpieli oraz stały dostęp służby do zbiornika. Metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Andrzej Dzięga zatwierdził dekretem katalog dobrych praktyk w relacjach duszpasterskich z dziećmi i młodzieżą w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. To obowiązujące od 1 lipca zasady postępowania w relacjach z osobami niepełnoletnimi poniżej 18 roku życia. Dekret w szczecińskiej katedrze odczytał kanclerz kurii metropolitalnej ksiądz Sławomir Zyga. Ufam, że niniejszy katalog dobrych praktyk przyczyni się do promocji ochrony dzieci i młodzieży przed różnymi formami przemocy i wykorzystania, również poza środowiskiem kościelnym. Od listopada 2018 roku działa zespół roboczy do spraw programu prewencji w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. To właśnie ten zespół wypracował nowe zasady, mówi jego przewodniczący ksiądz dr Krzysztof Łuszczek, który jest również rektorem arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. To dotyczy nie tylko duszpasterzy, ale dotyczy również świeckich i wszelkich osób podejmujących działania duszpasterskie z ramienia archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Dotyczy to przede wszystkim życia parafialnego, ale dotyczy to także wyjazdów pielgrzymkowych, kolonii dla dzieci, działań podejmowanych przez Caritas, szkół katolickich, działalności katechetów zarówno duchownych, jak i świeckich. Dekret został odczytany pod koniec mszy świętej, na której wyświęcono nowych kapłanów. Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin. Prezydent Rosji powiedział, że nie ma decyzji w sprawie aresztowanych ukraińskich marynarzy. Donald Trump podjął tę kwestię podczas rozmowy z Władimirem Putinem na szczycie G20 w Osace. W czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apelował do prezydenta Rosji o uwolnienie marynarzy. Według Putina kwestia ukraińskich marynarzy zatrzymanych pod koniec 2018 roku przez siły rosyjskie w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej była jednym z priorytetów podniesionych podczas rozmowy przez prezydenta Trumpa. Putin poinformował, że nie zapadły decyzje co do ich losów. Na razie nie ma decyzji. Trwa postępowanie sądowe. Musimy poczekać, a decyzje zapadną później. Najważniejsze, aby nie nastąpiło to w ramach kampanii przedwyborczej na Ukrainie, aby takie procesy nie były związane z tematyką ukraińskiej polityki wewnętrznej. Władimir Putin zaprosił Donalda Trumpa do złożenia wizyty w Moskwie w trakcie przyszłorocznych obchodów 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Politycy podczas szczytu w Osace rozmawiali też o kwestii kontroli uzbrojenia. Moskwa wznowić ma konsultacje z Waszyngtonem w sprawie przedłużenia dwustronnego układu rozbrojeniowego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Osaka. W trójkowym studiu Tomasz Gorazdowski, czas na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. A zaczynamy od dobrych informacji z Igrzysk Europejskich w Mińsku. Pięściarka Karolina Koszewska wygrała w finale z Włoszką Canforą 4-1 i zdobyła złoty medal turnieju pięściarskiego. To nie jedyny dziś medal w Mińsku. Nasze tenisistki stołowe pokonały Węgry 3-2 i zdobyły brązowy medal turnieju drużynowego. W decydującym pojedynku Li Qian wygrała z Pergel 3-1. Mówi trener polskiej ekipy Zbigniew Nęcek. Bardzo się cieszę, że tu narodziła się prawdziwa drużyna. Tutaj przez ostatnie miesiące ciężko pracowaliśmy na ten medal. Ja zacząłem pracę rok temu i zaczęliśmy od złotego medalu w Alicante i brązowego medalu Kasi Grzybowskiej też w singlu. Dzisiejszy występ zburzył wszystkie niepotrzebne mity w naszym polskim środowisku o tym, że są podziały w drużynie, że tu zawodniczki nie chcą ciężko pracować. To są mity. Aleksiej Łukajenk prowadzi po 8 odcinkach specjalny rajd do Polski rozgrywanego w okolicach Mikołajek. Rajd oprócz Mistrzostw Polski zaliczany jest także do Mistrzostw Europy. Rosjanin ma prawie 40 sekund przewagi nad Finem Hutunenem i blisko minutę nad Czechem Filipem Mereszem. Najlepszy z Polaków jest Mikołaj Marczyk, jest czwarty i o 2 sekundy wyprzedza Łukasza Habaja. Ten jest piąty. Robert Kubica zajął ostatnie miejsce w kwalifikacjach przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Austrii, 9. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Tuż przed nim to nie zaskoczenie kolega z Williamsa, Brytyjczyk George Russell. A kwalifikacje wygrał po raz drugi w karierze Charles Leclerc z zespołu Ferrari. Drugi czas uzyskał Lewis Hamilton, a trzeci Holender Max Verstappen. Siatkarze Brazylii wygrali z Francją 3-1 w ostatnim meczu 13. kolejki Ligi Narodów. Przypomnę, że wczoraj w Brazylii Kanada wygrała z Włochami 3-1, Polacy pokonali w Lipsku 3-1 Japonię, a za pół godziny w Lipsku kolejny mecz Polaków, tym razem przeciwnikami Mistrzów Świata będą Niemcy. Z powodu ogromnych korków w São Paulo piłkarze Chile spóźnili się na ćwierćfinał Copa America z Kolumbią, ale sędzia przymknął oko. Ostatecznie wygrali rzutami karnymi 5-4, a Kolumbijczycy odpadli z Mistrzostw Ameryki Południowej, chociaż w całym turnieju nie stracili ani jednej bramki. Kolejnym rywalem obrońców tytułu będzie albo Urugwaj, albo Peru. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Noc będzie bezchmurna, do 12 stopni na północnym wschodzie, do 18 miejscami na zachodzie. Jutro też prawie bezchmurne niebo, będzie gorąco, 28 stopni na północy, 34 w centrum i 36 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał poważną operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach to chyba nie powinien być problem. Są przecież jakieś laboratoria, jakieś banki. Dobra, może to będzie trochę kosztowało, ale na pewno da się coś załatwić. Proste, co? Ale to nieprawda. Krwi nie da się załatwić, nie da się jej wyprodukować. Żeby była dla dziadka, dla ciebie, dla nas. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Więcej informacji o honorowym krwiodawstwie na stronie twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

the hearts I'm burning out the pain. If they're looking for me, tell them, buddy, I'm waiting down at the station, just praying to the 5:15. I'll wait on God's creation just to show her a man can change. Now my baby's calling it on the Tucson train. On the Tucson train. On the Tucson train. Wait on the 5:15. Here she comes. Przyznam, że po raz pierwszy w ciągu tych 20 paru lat złożyłbym Państwu obszerną relację z koncertu Bossa, no ale na to jeszcze trochę trzeba będzie poczekać do, tak mi się wydaje, do przyszłego 2020 roku. Tymczasem mamy nową płytę i cieszmy się tymi piosenkami, bo jest czym. Western Stars, Texan Train. Przed chwilą fragment tego albumu. Zapraszam na ofensywny, nie no, na ofensywny to zapraszałem wczoraj, na Facebook audycji Myśliwiecka 357. To tak czasami z przyzwyczajenia się coś wyrwie. No i oczywiście na mój profil facebookowy. Tam listy wirtualne, listy obecności wystawione do podpisywania. Miejsca dość, bardzo dużo, więc myślę, że dla wszystkich wystarczy. Myśliwiecka 357 i mój profil, kto gdzie nas słyszy i słucha. Jeśli chodzi o koncerty, to był ważny koncertowo tydzień w Polsce. Myślę, że przy Myśliwieckiej 357 bardzo dobrze pamiętaliśmy o tych artystach, którzy przyjechali do Warszawy. Just for today, I care about tomorrow.

ciśniemy jak z armaty, bo kiedy zabraknie sił. Ze splątanych dróg małych miast nasz czas jest właśnie teraz. Każemy się wieść, rzucamy się w wir. Jestem gotów sunąć tam, gdzie ty. Ze splątanych dróg małych miast nasz czas jest właśnie teraz. Każemy się wieść, rzucamy się w wir. W naszym domu jeszcze nie śpi nikt. Mamut, drony i radar, jak to powiedział Fish w rozmowie dla Trójki. Układa się to w jakąś trylogię piosenkową, no ale moim zdaniem ta trzecia część, czyli nam najbliższa, Radar, jest najlepszą z nich wszystkich. Kapitalna płyta zespołu Fish Made tworzyło i znakomite koncerty, o czym mieliśmy się okazję przekonać przed tygodniem. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli to jest jakiś miernik, nie wiem czy jest, ale jeśli jest, no to powiem Państwu szczerze, że skoro moja córka pyta mnie o to, kto to jest Fela Kuti i co to znaczy, że on gra w jego domu i zna na pamięć cały ten utwór, to być może coś to znaczy. Ucieszyłem się i to nawet bardzo, kiedy usłyszałem to pytanie, musiałem wszystko na spokojnie i wytłumaczyć. 27 minut po godzinie 17. Kradnę coś z wczorajszej ofensywy, bo zdecydowanie nawet będę jeszcze Państwa do takich kradzieży wielokrotnych namawiał, tego utworu. Mortas, jego nowa piosenka zatytułowana Dom. Zbudowaliśmy dom bez drzwi i okien. Mieszkamy tam na przekór sobie. W jednym pokoju ja, w drugim to jest jakoś w takiej muzyce wyczuwalne, że niby to są proste i łatwe piosenki wpadające od tak w ucho, ale gdzieś coś jest pod spodem. Coś przyjemnie, a może mniej przyjemnie niepokojącego. I tak jest z muzyką Murtasa. Dom. Czekamy na, cierpliwie, czekamy na pierwszą płytę. Taka muzyka teraz dla Państwa. Prawie 6 minut spotkania z Ostrą. Beyond Mortal. Thank you. Katie Stomanis. Zbieżność upodobań i nazwiska absolutnie przypadkowa, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o taką szeroko pojętą muzykę elektroniczną, to jest to jeden z najpiękniejszych głosów ostatnich długich lat. Future Politics 2017 rok i Beyond Mocno, czyli ostro. Pan Adam pyta o nową Madonnę, ponieważ przed tygodniem coś na ten temat powiedziałem, Madame X. No i pytanie, czy dzisiaj się ona pojawi do godziny 19 z tej płyty. Nie pojawi się, bo przyznam szczerze, oprócz szóstego fragmentu z płyty, no mam z tym albumem jednak bardzo, bardzo duży problem i być może ja czegoś nie rozumiem, ale po prostu nie trafia do mnie ta muzyka. Może innym razem, może to jest kwestia jeszcze kilku dobrych przesłuchań. Co Państwo na to? Proszę pisać. Profil facebookowy piotr.stelmach@polskieradio.pl. Ale zawsze przecież możemy sięgnąć do jej bardzo chlubnej przeszłości. Haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand No i jeszcze to nie pora na dobranockę, czy dobranocki, ale fragment takiej dobranocki, no przez 5 minut, czemu nie, Secret, Bedtime Stories, połowa lat 90. I znam takich polskich muzyków, którzy na podstawie, może inaczej, zainspirowani tym, co się na tej płycie stało, co się wciąż dzieje, tworzyli tytuły dla swoich płyt i tworzyli piosenki, podpierali się dźwiękiem bardzo, bardzo mocno. Tym, co Madonna i jej współpracownicy wtedy wymyślili i zaproponowali światu, a to ważna płyta, Bedtime Stories. No zdecydowanie lepiej się broni, myślę, że lepiej się wybroni wciąż po kolejnych latach niż to najnowsze dzieło Madame X. Może się mylę, niewykluczone. Proszę Państwa, przy Myśliwieckiej 357 pod najlepszym radiowym adresem na świecie za 17 minut jest godzina 18. Od przyszłego tygodnia już bardziej w stronę męskiego grania będziemy sterowali, bo przecież i audycje stamtąd, z terenu imprez, poszczególnych koncertów od 13 lipca, no i też wywiady, słowa tych, którzy są liderami zespołu Męskie Granie Orkiestra 2019. To już w przyszłym tygodniu, taki wstęp, przedwstęp do całości. A dzisiaj muzyka. Ten najnowszy singiel i pierwszy singiel sygnowany nazwą Męskie Granie Orkiestra. To było w 2014 roku. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych. drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. A wcześniej 2019 rok, tegoroczny hymn męskiego grania. Znacznie więcej o tej imprezie za tydzień i w kolejnych tygodniach w Trójce, zwłaszcza w weekendy, polecam bardzo gorąco. No to teraz jeszcze chciałem przed 18 Państwu przypomnieć taki zespół, nazywają się Manchester Orchestra. I wanna watch it all fall until it's dark. You both look exactly the same at night. I'd arrange the bed by crosses, watch them fall into the floor. Made me stop, forget what we were fighting for. It's like everything that I ever had imagined coming true today. There's a cost, my friend, for living out some other dream to bind a consequence. It comes and goes in seasons around here, dark again. There's nothing left around to yield a sorry ignorance. If I do echo, I hope you never see. There is no one there that's waiting after me. And I hope if there is one thing I let go, it is the way that we cope. And now I hope if there's one thing that we know, from the way that till we won't become a lifeless slow that wanders round and hopes for sorrow that I know. That I know.